والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب درو شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، یہ رات میں تقریباً 3 بجے جو ہم جمع ہیں، وہ یہ بڑی رات ہے، 25ویں رات ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑی بڑی اب 3 راتیں ہیں، یہ 25ویں رات ہے، پھر 27ویں رات ہے، پھر 29ویں رات ہے. ہر رات کو 3 بجے انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ ابھی 40 درود کا ختم ہوگا، اور یہ 40 درود کا ختم ہوتا ہے، اس پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح 40 درود کا ختم کرتا ہے، قیامت میں شہیدوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت کے دن تیری سفارش کرنے والا میں خود بن جاؤں گا. تو دو فائدے ہیں، ایک تو قیامت میں شہادت کا مرتبہ ملے گا، کہو انشاءاللہ، اور ہماری سفارش کرنے والے وہ ہوں گے جن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے پہلے تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر ایک درود پاک پر ایک واقعہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر ہم 40 درود کا ختم کریں گے، اور پھر سب مل کے دعا کریں گے، اور تقریباً 4 بجے سب کے سب اپنی سحری کے انتظام میں لگے، اپنی عبادتوں میں لگے. فجر کی جماعت کتنے بجے؟ ہاں 5:30 تک، 5:30 کو انشاءاللہ پھر فجر کی نماز پڑھیں گے. تو یہ ابھی کا پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات کا بہت خاص خیال رکھیں، یہ جماعت خانہ ہے، یہ عبادت خانہ ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی موبائل پر باتیں کرتے ہیں، ہاں وہ چاہے میری خدمت میں ہو یا نہ ہو، جو بھی جماعت خانے میں آئے اس کے بعد موبائل پر بات کرنا بالکل مناسب نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی. جب ہم آ گئے ہیں، یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ اللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں، پھر ہماری نظر کسی اور کی طرف نہ ہو، ہماری نظر اٹھے تو صرف اللہ کے واسطے اٹھے. ہاں آپ کا کوئی ضروری کام ہے، کوئی گھر کا فون ہے، کوئی کاروبار کا کام ہے، آپ یہ عبادت خانے جماعت خانے کے باہر جائے یا اوپر کے حصے میں جائے، وہاں جا کر موبائل پر بات کرے. لیکن یہ جگہ میں اس کا بہت زیادہ خیال کرو، یہاں نہ کوئی موبائل اور یہاں کوئی دنیا کی بات بھی نہیں ہوگی، دنیا کی بات نہیں ہوگی. میں نے اس سے پہلے حدیث پاک سنائی، یہ فتاوی رحیمیہ جو کتاب ہے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مسجد میں، عبادت خانے میں، جماعت خانے میں اگر کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے دنیا کی بات مت کر، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر دوسری مرتبہ پھر فرشتہ کہتا ہے دنیا کی بات مت کر، اللہ تجھ پر رحم کرے. لیکن اگر وہ باتیں کرتا رہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے دنیا کی بات کرتا رہے، اب خدا تجھ پر لعنت بھیجتا رہے گا. تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. ہم اعتکاف میں آئے ہیں، اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، تو بھائی سب اس کا اہتمام کریں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں یہ عبادت خانے، اگر آپ کو بہت ضروری کسی سے بات کرنا ہے تو باہر چلے جائے، جماعت خانے میں نہ دنیا کی کوئی بات ہوگی، نہ ادھر ادھر کوئی کچرا وچرا پھینکا جائے گا، اور نہ کوئی موبائل پر بات ہوگی. اگر آپ کو بہت ضروری ہے، چونکہ جو لوگ شروع سے اعتکاف کر رہے ہیں ان کا اعتکاف تو واجب ہے اور ان کو تو بہت سارے قوانین کی پابندی کرنا، لیکن جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے آئے ہیں، یہ اعتکاف جو ہے ایک مسنون اعتکاف ہے، یہ بار بار نیا بھی ہو سکتا ہے، پرانا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ باہر جائیں پھر واپس نیت کر کے آئے، باہر جائیں پھر اعتکاف کی نیت کر کے آئے، تو ہر اعتکاف پر ثواب تو ملتا رہے گا. جو اعتکاف جنہوں نے 21ویں رات سے جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، وہ اعتکاف تو اصل اعتکاف ہے، اللہ ان کے اعتکاف کے صدقے میں ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے. تو خیر یہ 2-3 باتیں کرنی تھی، سب عمل کریں گے ان شاء اللہ. اور ایک نیت کرو کہ جس طریقے سے ہم یہ کل سے جو عبادت میں اپنا دن گزاریں گے اب پوری زندگی سوچو کہ اسی طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جتنی عبادت کرتے جاؤ گے دنیا آخرت اللہ دونوں ہمیں عطا کرے گا خیر اپنی گردن جھکا دو پیار محبت سے گردن جھکا دو تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے جو یہاں پیچھے حضرات بیٹھے وہ لائٹ وغیرہ بند کر دے جب ہمیں درود پاک کا ختم کرنا ہوگا تب لائٹ کھلوائیں گے لیکن ابھی ہم لائٹ بند کر کے بہت تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا بھی ذکر کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اللہ محبت عطا فرمائے شروع کریں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ متكبر إلا الله لا قابض إلا الله لا قابض إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا باسط إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا عليم إلا الله لا حكيم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے, سب مل کر درود پاک پڑھے, بہت محبت میں ڈوب کر ہر ہر نام پر ہر ہر صفت پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں, ان کے جو اوصاف ہیں, ان کے جو القاب ہیں, وہ سب کو توجہ کے ساتھ سن کر سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد قاسیم محمد قاسیم میم محمد عین سین قاف محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد. سب ساتھ میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ محمد صفی اللہ محمد نجی اللہ محمد نبی التوبة محمد نبی الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد اللاهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المطهر محمد المذكر محمد الولي محمد الأولى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. اللہ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. میرے پیاروں, کل یہ ابھی جو دن شروع ہوا اتوار کا دن ہے, جہاں تک لگتا ہے کہ سب کی چھٹی ہوگی نا, اتوار کا دن تو سب کی چھٹی ہوگی، چاہے اسکول میں پڑھنے والا ہو، چاہے کالج میں پڑھنے والا ہو، چاہے کاروبار کرنے والا، تو پہلے تو نیت کرے کہ کل دن مسجد میں گزاریں گے انشاءاللہ. ہاں ہم مسجد میں دن گزاریں گے، اور کم سے کم ارادہ کرو کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. اور بہت آسان ہے میرے دوستو، کوئی مشکل کام نہیں. پڑھنے پر آؤ گے نا تو اللہ کی قسم، اگر پڑھنے پر آ جاؤ نا تو 24 گھنٹے میں 10,000-15,000 مرتبہ بھی پورا ہو جائے گا. ارے بہت آسان ہے، لیٹے لیٹے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج میں آپ کو درود پاک ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. کل کا جو پروگرام ہے وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا. ہاں مدینہ پاک کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا واقعہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے. سننا اتفاق سے، اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی طرف بیٹھتے تھے تو آپ کے بازو میں حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے، آپ کے بازو میں حضرت ابو بکر، اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرمیشن تھی، وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دائیں طرف بیٹھتے تھے، باقی پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر قریب میں بیٹھے، اتنے میں ایک صحابی مسجد میں آئے. وہ صحابی کے بارے میں لکھا اتنے غریب کہ جو کپڑا پہن کر آئے تھے وہ ناف سے شروع ہوتا تھا، گھٹنے پر ختم ہو جاتا تھا. اب وہ بےچارے صحابی یوں اندر آئے، بڑا مجمع، اس زمانے میں یہ سب دروازے اور دیواریں نہیں تھی، یہ پورا ایریا تھا، ایک میدان تھا. اب وہ صحابی پیچھے سے آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ. اب وہ تو بہت پیچھے تھے، وہ آئے تو صحابہ کرام کو فرمایا بھائی جگہ دو، ان کو آنے دو. اب وہ بےچارے بہت ہی چھوٹا موٹا کپڑا پہنے ہوئے غریب آدمی، کوئی گاؤں کے رہنے والے، کوئی دیہات کے رہنے والے، جو بےچارے شرماتے کہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں نہیں بیٹھو، آگے آؤ. جب وہ بالکل قریب آ گئے تو یہاں بیٹھنے لگے. بھائی پہلی صف میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں بھی نہیں، حضرت ابو بکر کو کہا تم تھوڑا ہٹو، حضرت ابو بکر سے فرمایا تم تھوڑا ہٹو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم ادھر بیٹھ جاؤ، یعنی میرے اور ابو بکر کے درمیان میں آج تم بیٹھو گے، میرے اور ابو بکر کے. اب وہ بےچارے غریب صحابی دیہات کے رہنے والے، چھوٹا موٹا کپڑا پہنے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گردن جھکا کر بیٹھے. خیر وہ تو بیٹھ گئے، لیکن جتنے سامنے بیٹھے تھے نا سب حیران ہو گئے کہ عجیب معاملہ، آج تک ایسی جگہ پر کوئی بیٹھا نہیں، یہ تو کتنی بڑی جگہ، ایک طرف دیکھو تو صدیق اکبر نظر آئے اور دوسری طرف دیکھو تو تاجدار مدینہ نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ماں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. سب کو کیا پوچھا، اتتعجبون من ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں پوچھا اتتعجبون من ھذا، تم کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا نا کہ یہ یہاں پر بیٹھے. بڑا تاج، تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بات تو صحیح ہے، یہ جگہ پر آج تک ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا، اور یہ ابھی آئے، اور یہ گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، اور آپ نے ان کو یہاں پر بٹھا دیا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں بٹھایا، یہ جب اندر آئے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو یہاں پر بٹھا دو. کہتے اللہ امرنی بہذا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو یہاں. جب یہ انہوں نے کہا، ہمارے نبی نے کہا اللہ نے حکم دیا، آپ اندازہ لگاؤ وہ صحابی کا دل کیسا تڑپ گیا ہوگا، وہ غریب کا دل کیسا تڑپا ہوگا. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا، کہ اللہ نے میرے غریب کا نام لیا اور مجھے یہاں پر بٹھایا، کہ مجھے اتنی شرم آتی کہ ادھر دیکھو تو ابو بکر نظر آتے ہیں اور ادھر دیکھو تو آپ نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہیں یہاں پر بٹھایا، اور تمہیں معلوم ہے کیوں بٹھایا؟ اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھ رہے کہ رونا بند کرو، یہ پہلے بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں بٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، میں تو ایسا ہی آ کے بیٹھا تھا، مجھے کیا معلوم کہ مجھے یہاں پر بٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ صبح شام کیا کرتے ہو، صبح اٹھتے ہو تو کیا کرتے ہو، رات کو سونے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ وہ صحابی رو پڑے، کہا اللہ کے رسول کیا کروں گا، میں غریب آدمی، مجھے کچھ زیادہ وعدہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اتنا کرتا ہوں کہ صبح ہوتی ہے تو ایک درود پڑھتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو ایک درود پڑھتا. اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کون سا درود پڑھتے ہو، سب کو بتاؤ. انہوں نے جو درود پاک پڑھ کر بتایا اتنا پیارا، ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. ایک لائن کا درود پاک نا، وہ بےچارے غریب ایک صحابی دیہات کے رہنے والے, ایک لائن, اونلی ون سینٹینس, ایک سینٹینس, ایک درود انہوں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضا له. بس اتنا انہوں نے پڑھا, اللہم صل علی محمد. بولو بولو, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضا له, کما تحب وترضا له, کما تحب وترضا له. جس کا ترجمہ کیا, اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. لیکن کیسا درود؟ کما تحب, اے اللہ ایسا درود نازل فرما جو تو پسند کرتا ہے. وترضا له, اور اللہ ایسا درود نازل فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی کو کہا سنا, انہوں نے سب کو سنایا کہ صبح میں آپ کو یہ درود ایک بار پڑھتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے ایک بار یہ درود پڑھتا, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضا له. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بھلے تو ایک مرتبہ پڑھتا لیکن اللہ کو اتنا پیار آیا, آج اللہ نے تجھے یہاں بٹھایا اور ابھی مجھے خدا نے بتایا کہ یہ درود جو بھی پڑھے گا آج جو جگہ پر تو بیٹھا ہے, قیامت کے دن میرے امتی کو اسی جگہ پر بٹھا دوں گا. تو میرے دوستوں, ہم لوگ بھی تو چاہتے ہیں نا وہاں بیٹھنا. ارے بولو نا, ارے کوئی بڑے آدمی کے بازو میں بیٹھ جاؤ تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کبھی کبھی سوچو, قیامت کے دن نبی ہوں گے اور ان کے بازو میں ہم کو بیٹھنے کا موقع ملے گا تو وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. ہاں سوچو نا میرے جوانوں, میرے جوانوں, ہم رات کو جب سونے جاتے ہیں نا, ہم جب رات کو بستر پہ سونے, الگ غلط غلط خیال, یہ سب خیال مطلب میں آپ سے کہتا ہوں, جب رات کو بستر پہ جاؤ نا تو کبھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو, کبھی تمہارے آنکھوں میں آنسو بھی ہو, بس یہ سوچتے, بس رات کو یہ سوچتے رہو کہ میرے نبی قیامت میں ملیں گے تو کتنا اچھا جلوہ ہوگا, اور ان کا چہرے انور کیسا ہوگا, میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا, وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوں گے, میں ان کے قریب میں بیٹھا ہوں گا. اللہ مجھے ایسا دیوانہ بنا دے کہ ان کی محبت میں جیتا رہوں, ان کی محبت میں مرتا رہوں. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ, اگر اس طریقے سے رات گزرے گی نا میرے دوستو, میں اللہ کی قسم وہ رات بہت قریب ہے, وہ رات بہت قریب. ایک بار نبی کی محبت میں اتر جاؤ, وہ رات بہت قریب ہے. آنکھ لگنے میں دیر ہو سکتی لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دوستو اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو کل جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس پر سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. کل دیکھو سب سے پہلے فجر کی نماز 5:30 بجے جماعت ہوگی, انشاءاللہ میں نماز پڑھاؤں گا. نماز پڑھانے کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی, اس کے بعد آپ لوگ آرام کریں. اور میں نے پہلے ہی کہا, کوئی دیکھو رمضان کا روزہ ہے, کوئی غیبت نہیں. اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے پیاروں, غیبت مت کرنا, کسی کی برائی مت کرنا, بس فضائل اعمال کی تعلیم ہو, یا تو اپنی عبادت میں لگو یا سو جاؤ. تقریباً 10:30 بجے آپ لوگ وضو کر کے یہاں پر آ جائیں, جماعت خانے میں بیٹھے. 11 بجے حضرت مولانا عارف صاحب آئیں گے, حضرت مولانا عارف صاحب جو یہاں ابھی کوسمبا میں تفسیر کرتے ہیں وہ آئیں گے, اور 11 سے 12 وہ تفسیر کریں گے. صبح میں 11 سے 12 تفسیر کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اپنی نمازوں میں لگو یا عبادتوں میں لگو یا دعا میں لگو. کب تک؟ ظہر تک. ظہر کی جماعت کتنے بجے؟ 1:30 بجے. 1:30 بجے ظہر کی جماعت میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں ظہر کے بعد سے پھر کام شروع ہو جائے گا. دیکھو ظہر کے بعد ہمیں سلسلے نقشبندیہ کے تمام وظائف کو بھی کرنا ہے. ختم خواجگان اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے شیخ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے شیخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جو وظیفے تیار کیے وہ انشاءاللہ اللہ ظہر کے بعد وہ سارے وظیفے ہم پڑھیں گے, سارا ختم خواجگان ہم کریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اور اس کے بعد جن جن کو ملاقات کرنی ہوگی وہ یہاں پر آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے. عصر تک یہ معاملہ چلے گا. عصر کے بعد پھر ہم اللہ کے 99 نام کا ورد کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد بھی تھوڑی باتیں ہوگی. اس طرح مغرب ہوگی, مغرب سے عشاء, پھر جو اپنا کھانا پینا ہوگا, اور عشاء کے بعد وہی مجھے 4 رکعت تراوی پڑھانا, اور اس کے بعد باتیں ہوگی انشاءاللہ. تو کل جو ہے صبح 11 بجے سے گویا کام میں لگنا ہے, اس سے پہلے آپ لوگ آرام کریں. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ لوگ گردن جھکا دو, میں 40 درود پڑھ رہا ہوں, اور درود پڑھنے میں تھوڑا وقت ہوگا. جب میں محمد پر پہنچوں آپ کا کام ہوگا کہنا صلی اللہ ہو علیہ وسلم, اور جب میں بیچ میں کہوں آمین کہو تو وہاں سب لوگ آمین کہہ دینا. میں کریں گے عمل انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک. اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا. اللہم صل علی محمد.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين سبقه آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم كهو آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم كهو آمين. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الصلوات لله الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار آمين. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تبع من كنا اللهم اغفر لي اللهم اهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الدعاء اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا دينا إلا قضيتها ولا مرضا إلا شفيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير المسؤولين يا مجيب الداعين يا جابر العزم الكثير يا رازق الطفل الصغير يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا اے راحت کا سناٹا چھایا ہوا ہے بدر اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے مولا ایک بھکاری بن کے بیٹھے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے مولا اے اللہ یہ تیرے سارے بندے اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں مولا اپنی معافی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں اپنی معافی کے لیے جمع ہوئے مولا اللہ ہمیں شرمندگی ہے مولا آج تک ہمارے کرتوت پر ہمیں شرمندگی ہے مولا ہم نے بہت گناہ کیے پروردگار بہت پاپ کیے مولا اللہ یہ آج یہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے بڑی رات ہے مولا بڑی رات ہے مولا تو پہلے آسمان پر ہے تو خود پکارتا ہے تو پہلے آسمان پر خود پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا آج میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں روزی کے دروازے کھول دوں ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں اے اللہ تو جو پکارتا ہے اللہ ہم اس کے مستحق ہیں مولا اے اللہ تو پکارتا رہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اس وقت اللہ ہم بہت بڑے گنہگار تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا رات کے سناٹے میں اے اللہ یہ تیرے بندے اللہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں مولا رات کا تہجد کا وقت ہے مولا سحری اور افطاری کے درمیان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں مولا بڑی بڑی راتیں ہیں مولا اعتکاف والے بیٹھے ہیں مولا اے اللہ اللہ یہ تیرے بندے کیوں آئے ہیں مولا صرف اسی لیے آئے ہیں کہ تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا مولا اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا بہت. آسمان نے اپنا تیور بدل دیا, زمین نے اپنا تیور بدل دیا, ہمارے کاروبار نے اپنا تیور بدل دیا, ہمارے دوست احباب نے تیور بدل دیا, ہمارے رشتے داروں نے تیور بدل دیا. اے اللہ تو ایک کیا تیور بدلا مولا کہ سب ہم سے جدا ہو گئے مولا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا, تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری کمزوری کی شکایت ہم تیرے سامنے کرتے ہیں. اے اللہ ہم بدن سے بھی کمزور ہیں, ہم عقل سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں مخلوق کے حوالے مت کر مولا, ہمیں مخلوق کے حوالے مت کر مولا. اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج مت بنا مولا, ہم کو کسی کا محتاج مت بنا مولا, ہم کو صرف تیرا محتاج بنا مولا, ہم کو کسی کے احسان کے نیچے مت دبا مولا, ہم کو صرف تیرے احسان کے نیچے دبا مولا. اے اللہ ہم تیرا کھاتے ہیں مولا, اے اللہ تیرا ہی پیتے ہیں مولا, تیرا ہی پہنتے ہیں مولا, سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہے مولا, تو ہمارا بہت بڑا آسرا ہے مولا. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں مولا, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں مولا. پیدا کرنے والا تو ہی ہے, کھلانے والا تو ہی ہے, پلانے والا تو ہی ہے, جلانے والا تو ہی ہے, مارنے والا تو ہی ہے. اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تجھے اللہ معلوم نہیں یہاں کون کون کس دل سے بیٹھا ہوگا مولا, کون کون سا دکھ لے کر تیرے سامنے رونا چاہتا ہوگا. اللہ بےچارا رو بھی تو نہیں سکتا, اپنا دکھ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا. اے اللہ معلوم نہیں یہاں کون کتنا دکھی ہوگا, کون کتنا پریشان ہوگا. کوئی گھر کی لائن سے پریشان ہوگا, کوئی بیماری کی لائن سے پریشان ہوگا, کوئی بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہوگا, کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہوگا, اللہ کوئی کیسا بھی پریشان ہوگا, لیکن پریشانی دور کرنے والا تو تو ہی ہے نا مولا. اے اللہ سب کی پریشانی دور کر دے مولا, سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے, سب کو تندرستی عطا فرما دے, سب کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا, بہت تکلیف اٹھائی. اللہ ہماری ماں نے کتنوں کی گالیاں کھائی ہے, ہمارے واسطے نہ جانے ماں کو کتنے دکھ اٹھانے پڑے. اے اللہ غلطی ہم کرتے تھے, ہمارے ابا ہماری ماں ہی کو تو ڈانٹتے تھے نا. اے اللہ وہ بیچاری کبھی نہیں کہتی تھی کہ آج تیرے باپ نے تیری وجہ سے مجھے کتنا ڈانٹا ہے. اللہ وہ ہماری پیشانی چوم لیتی, اللہ ہم بیمار ہوتے تھے اٹھا اٹھا کے دوا پلاتی تھی, رات کو اٹھا اٹھا کے دوا پلاتی تھی, ہم ناراض ہوتے تھے پھر بھی دوا پلاتی تھی. اللہ ہمیں ٹھنڈی لگتی تھی, ہمیں کمبل اڑا دیتی, خود بغیر چادر کے سو جاتی تھی, لیکن ہمیں کمبل اڑا کے سلاتی تھی. اے اللہ وہ ماں کا کون حق ادا کر سکتا مولا, کوئی نہیں ادا کر سکتا مولا. ہم تو صرف ایک دعا مانگتے ہیں مولا, ایک دعا مانگتے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ہمارے ابا نے جو خون پسینے کی کمائی ایک کر کے ہمیں کھلایا پلایا, ہمیں بڑا کیا, اللہ وہ والد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جن کے اما ابا حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کو تندرستی عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما, ان کے سائے کو ہمارے سر پر تادر قائم و دائم فرما. اور اللہ جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے, جن کے اما ابا چلے گئے, اللہ یہ تہجد کے وقت میں وہ ماں کیسے یاد آتی ہوگی مولا, وہ اپنے مرحوم ابا کیسے یاد آتے ہوں گے. اللہ وہ اپنی قبر میں, اللہ اگر انہیں یہ پتا چلا ہوگا قبر میں کہ میرا بیٹا مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہے, اللہ ان کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا, قبر میں ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی مولا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں دین کے واسطے قبول کر دے مولا, ہمارے روزے کو قبول فرما دے. اللہ ہم کو روزہ رکھنا نہیں آتا ہے مولا, ہم کو روزہ رکھنا نہیں آتا مولا, نہیں آتا مولا, معلوم نہیں یہ روزہ ہم کیسا رکھتے مولا. اے اللہ اے اللہ یہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا, یہ ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھنا اللہ تو اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری تراوی کو قبول فرما لے, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمارے اس سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ اللہ رات کا سناٹا مولا ہمارے پیارے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے. دے، اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے، اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے۔ اللہ صحابہ نبی کے دیوانے بن چکے تھے، اللہ صحابہ نبی کے دیوانے بن چکے تھے، اللہ وہ صحابی کو کون بھول سکتا، اللہ وہ صحابی کو کون بھول سکتا۔ جوان ہے، عمار نام ہے، اے اللہ جوان ہے، عمار نام ہے، احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے آنکھیں بند ہو گئی، لیکن جب نبی قریب آتے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں اور آہستہ سے اپنے چہرے کو سرکاتے، نبی کی گود میں رکھتے ہیں اور کہتے کعبہ کے پروردگار کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ وہ جیے تو بھی نبی کے قدم پر، وہ مرے تو بھی نبی کے قدم پر، اللہ وہ جیے تو بھی نبی کے قدم پر، مرے تو بھی نبی کے قدم پر۔ اللہ ایسی موت ہم کو بھی عطا فرما دے، جی اللہ ایسی موت ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ، اے اللہ، ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑنا ہے مولا۔ اے اللہ، اللہ، ہمارے کمرے میں، ہمارے اپنے گھر میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے، عجب عجب دل میں کھٹکا ہوتا ہے مولا۔ اے اللہ، وہ قبر کا اندھیرا کیسا اندھیرا ہوگا؟ اے اللہ، وہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی کیسی اندھیری کوٹھڑی ہوگی مولا؟ اللہ، اللہ، ہمیں اس قبر کی کوٹھڑی میں اتارا جائے گا، اللہ اتارا جائے گا، اللہ وہ رات کا سناٹا ہوگا، اللہ سب چلے جائیں گے مولا، سب چلے جائیں گے، قبرستان کا دروازہ بند ہوگا، قبر بند ہوگی، ہم قبر کے اندر ہوں گے۔ اے اللہ، رات کا سناٹا ہوگا، منکر نکیر کا سامنا ہوگا۔ اے اللہ، اللہ ہماری حفاظت کر لینا، اللہ ہماری حفاظت کر لینا، اللہ ہماری حفاظت کر لینا۔ تیرے پیارے نبی نے کہا، اللہ اگر تیرے نبی نے نہ کہا ہوتا ہمیں کہنے کی کبھی ہمت بھی نہ ہوتی، لیکن تیرے پیارے نبی نے فرمایا، تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوگا۔ تیرے نبی نے فرمایا، گنہگار جب قبر میں جاتا ہے، گنہگار جب قبر میں جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اسے ننگا کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمانے مولا، ہماری حفاظت فرمانے مولا، وہ شرم کے مارے کیا برا حال ہوگا مولا۔ اے اللہ، اے اللہ، جب گنہگار قبر میں جاتا، تیرے نبی فرماتے وہ لوہا لایا جاتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا۔ ارے اللہ، ہم کو تو سر میں درد ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کان میں درد ہوتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، اے اللہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، جو تیرا بندہ سر کا درد برداشت نہ کر سکا، وہ جہنم کا لوہا 3000 سال گرم کیا لوہا کیسے برداشت کرے گا مولا؟ اور اللہ پھر وہ لوہے سے آنکھوں کو چیرا جائے گا، اے اللہ آنکھوں کو چیرا جائے گا، اے اللہ آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، اے اللہ ناک کو کاٹا جائے گا، اللہ جبڑوں کو پھاڑا جائے گا، سانپ اور بچھو کو مسلط کیا جائے گا، قبر میں آگ لگائی جائے گی۔ اللہ بچا لے مولا، بچا لے مولا، بچا لے، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، بس تو راضی ہو جا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم کچھ نہیں مانگتے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، یہ رمضان کی آخری راتوں میں تیرے نبی نے خود ہم سے کہا ہے، یہ دو دعا مانگتا جا، اللہ تو راضی ہو جا جنت کا فیصلہ فرما دے، اللہ تو راضی ہو جا جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تیرے غصے سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، اور اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، اللہ پیارے نبی نے جو مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين.